Megyek, tehát nem látok el, mert most semminek se. Jó, te tojást tart. Hát a tükör akár maradhat is, nem? Ez is? Ez mi van? Tojást tartok, meg puha, könnyű dolgok. Hát az a baj, hogy ezt úgy tudom, hogyha beültek és az ületeket teszem. Jó, majd a én fogom. Fogod? Kó. Vagy én hátra ülök, jó? Válasz meg fejét. Csak kell pucolni, ennyi piszkos. Fókáros, talán fókok. Mit tenni, mi? Jó, ez aztán. Mert adod az ajtóhoz, amiket. Ja, persze, én erre úgy gondoltam. Biztos. Legyünk piszkosak, hát. Hát amennyire tudod azt, hogy... Jó, hagyjátok, hogy előtt tudod magad úgy. Félsz? Beférek. Jó, hagyjam az átra, hogy egy kicsit gondolod. Jó, ez az intro, most az jó. Top up új level. Micsoda? Azt mondja, top up új level. Ezért. Hamar állítottam, gyors indítottam, azt ide leállítottam, és akkor mindig kiírja, mert... Ki kell rakni azt a nagy asztalt. Mert az volt minden telefoglal, minden helyet. Hol? Nálunk, amik van. Sosem értek, hogy csak átfél, mi a csodáját. Palát azt lehet földre is állni, csak a kutyán meg kell. Talán a kutyán nem annyira hülye, hogy összetörje. A palákat. Nem tudja összetörni, ha hogy bírja. Ja, rendes. Na, mert nem bírja összetörni a palát. Hát nem ugrál rajta anyára. Na, mi is itt cipeltük jobbra-balra, és nem tört el, pedig azért volt, amikor megütköztünk valaminek. Úgy, mindenki sasúlya az utat, hogy mert aki elhagyott valamit, akkor ezt követlenjük. Nem, hogy értel semmit. Nem, hogy olyan jó tűpatú. Hát remélem. Hát nem megy gyorsan. Nem. Hát maximum 20 szagra, 15 elé menni csak ott. Ja, csak két nagyon jó. Ja. Ott, hogy ugyan a napra utalányom. Nem tudom, én majd egészet nem értem, hogy mi van. Akkor el kell hagyni. Hova nyertem, azt mondjam meg. Beszélni, nem szól hozzánk. Szóval. Tamás, amit mondott? Neked? Hát ott valamit nekem? Nekem? Ne, ja. Semmit. Nekem nem is közvetlen. Mutatj, mint az ebéd. Most védtük, akkor utána kimentem, hogy majd beszélgetik, akkor kiment az utcára. Ó. Oh. Mit ártottam én nekik? Nem tudom, miért jó ez. Vagy itt rosszba kell lenni mással. Saját anyjával. De hát... Ott van oda a tata. Ne, ott van. Igen, lassan jöttük, akkor... Vigyázz, hát itt úgy hagytam most, hogy gyorsan a telep, mert nincsen szemoforma, megszűnt. Micsoda? A vasúti átkel nincs. Látod? Semmi nincs. Olyan, mint... De miért? De nem is jön, hogy te van zár az egész. Mi a magyarok, tehát tudod, ott a gyorskapizata nincs. Esetleg csak a kis kínaiak szoktak nagyon csinálni, ha mennek. Mi a kis kínaiak húzzák autóval. Autóval húzzák. Ja, hogy mert felújítás van, és akkor azért nincsen. Terepjáróval húzzák, amit kell. Igen? Terepjáróval vontatnak. Menjünk előre, hogy ki tudjatok nyitni? Ki tudja nyitni, mint a tapint, ugye? Most a vasúton nem potyogott le, akkor itt sem fog lepotyogni. Már csak sikert. Ja. Húha! Mi van? Várj, kitalálom magam. Ne, nagyon rég voltam kint így. Ja, ne szóljunk kérdezni. Nem? Tudom, azért jaj, de nem életemben legtöbbször itt sétáltam el. Hát de nem. De. Hát amikor itt nyaraltunk, akkor napjában többször. Igen. Megtettük az utat. Hát ez nem lehet eltéveszteni. Ezért közül is megismerem ezt az egyet. Még autóvágy a szűkó is, ugye? Jaj, de jó, ezért közül is. Nem kellett a kaprot, a jajcsi. Ja, és most? Szereted a kaprot? Most akkor hogy szeretem a kaprot? Nem fogod elhinni, de képes vagyok télen is friss kaprot venni olyan áron, hogy úristen. De most nincsen kapor sajnos. Jó, drágán. Na mi legyen, forduljak meg. Hol álljak meg, hogy álljak meg? Szomszédhoz bűnöz. Másik szomszédhoz. Na most megfordulok akkor most már. Nem mondom, melyik szomszédhoz rajta. Na, a másikhoz, az biztos nem jön. Ez ilyen szűk az utca? Ja. És közben a forduló sem volt itt. Most mi fogtál, hogy ott a kaput? Ja, kaput jelhetsz, van benne érzékelő. De rendőrzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőző lépés. Hova állja? Amoda. A másikba? Igen. Az biztos, hogy nem jön, mert haltak. Meg is hal. Na várjátok, akkor viszont úgy kell föltalatnom. Én még a csomagtartót is kinyitom. Hát ezt majd. Hát óvatosan kell kinyitni a csomagtartót, hogy kinyitni a csomagtartót. Ja, ez a... A fa. A füvet most. A füvet is tudása. Hát a füvet az zavar be neki. Itt a fa. Köszönöm, hogy minket választottak, további szép napot kívánok! Malacot meg kell kötni! Várjál, malacot! Malac! Meg kell kötni a malacot, várjál! Malac! Malac, nyugszi! Ki akar menni a malac? Meg kell kötni! Malac! Ide jössz! Malac! Gyere! Malac! Nem igaz, mindig elszaladod. Még előbb fel a falakét a malac. Bejön idáig majd. Malac. Segítsük a határ? Jó. Mindig elszolgálra hagyik. Lidi, marad! Hát igen. Az a fan. Honnan veszed? Oda! Minden tükte. Nem mentem abszolút. 12 kül értem vissza. Boldva mentem oda vissza. Rendesen hátrálti sok vízig vathattunk. Nem kell hárébb jönnöd. neki mész az ajtónak. Kapuna neki megy, hogyha. Hát nincs neki menve. Nem, csak az fórum, de mindegy. Szép fórum, ezt a milyen fórum. Jó? Mi vagy? Mi vagy? Itt vagyok. Ez a már így ilyen. Ja,

egész. És a fiúk félre? Sör ott van. Sör van a fabrába. Üveges sör. Van. Hát már mi lenne? Elvileg valami szekrény van. Az a két asztal, amit ott hagytunk. De mi van még? Tükör, ajtó. Ja, ajtó van még. De azok már ilyen nagyok, azok nem ilyen izik kicsik, hogy... Nézd! Ezt várjuk. Várjuk. Várok. De várj. Igen, mert óvatosan fogjad. Jó, ezt is érzek utána. Hát, hogy jól meg tudom fogni a környéket? Jó, meg tudom fogni a környéket. Thank you. hát is kerenek. Ja, rában megyünk mindenből. Ja? Tehát rában, igaz, azt mondom, hogy szólt. Végül. El kell ezt. Igazából, kérem el hirdetni jobban. Ezt a szépen meg kell mostani. Tehát egy gyűjtő. Megyegálni kell 22.000 kilométer, olyan ibájra kell forgatni, kicsit időjével. Nem tudom. Na itt van a másik amottan. Milyen másik? Hát a zakszoló vagy az a... A nagy. Tény. Mi? Nagy. Nem tudom. Itt? Ez a limuzin. Hát ebben jársz az ünnepén, a templomban meg annyira. Komolyan. A limuzin. Milyen limuzin? Hossz, nem látta egy limuzin? Hát láttam a limuzin. De mi a hosszú? Limuzin, látta egy igazi limuzin? Nem láttad még egy. Ja. Tehát már rozsdás. Kicsit nem nagyon. Hát azért meg így becsepegett az esfél ja. Is. De ez milyen autó? Ez Lada? P. Menj is ki teljesen. Menj is ki a számát visszarakni. Nekem volt a PZ, ez meg csak P. Ez a limó. De ez is zasztava? Nagy zasztava. Fiat zasztava mondja, ja, mi az a kell. Hát, ja, de azért mondom, hát ez ja. Fiatalabb. Ne, ez csak, ez fiatalabb, ez fiatalabban adtunk. Csak itt nem izéték el. Rá se pögyött az eső, ugye? Ne, az lett a baj, és nem más. Baj, mi a faszom, ugye? Nincs. Nincs. Nincs. Nincs. Nincs. Nincs. Nincs. Nincs. Nincs. Nincs. Nincs. Nincs. Nincs. Nincs. Nincs. Nincs. Nincs. Nincs. Nincs. Tele van az Attila autóval, mit akartok? Ez limuzin. Látom, milyen nagy a hely benne? Ez limuzin. Ez valódi limuzin. Hát ez nem így így drága barátok, ez egy nagyon jó állapotú. Hát ez is szerintem fiatal alapítik, ugyanúgy. Hát drága barátok, nekem sosánik ott menjünk. Hálig van ebben is, menjünk. Hány kilométer? 25.200 kilométer. Hát, mert még kevesebb van. 108. Annyival lehet lekasszni valami. 180 lehet menni? Ez is értékes, fel lehet nagy. Ez volt ki, bazd meg! Hm? Egy gondolsz? De nem azt látszunk, hogy ez egy fiat. Éj, mennyi kérdez? De ez nem fiat, hiszen szóval fú. Ez egy fiat? Ja, ez értékes, vagy mi? Hát bazd meg! Ez egy tér? Fiat, mit itt így? Fiat, te történes állapodod. Itt ilyen első. Ezt el kell, meg kell élevezni. Ezt is tekintem, hogy bájra? Te már szint kiadt az eurót, ez nem adta az eurót. Ezt te vetél, nem? Én nem tudom, hogy mit érez, de ez egy fiat. És az mi? Na ja, fiat. Fiat zasztava. Na, isztok? Isztok? Iszunk. Nekem speciál... Nagyon esett. Mindjárt. Csak 15.000 kilométer van bám. Hova tarta? Ne is van a sok. Hova tarta? Ezt kell adni. Hova jött ezt tarta? Ha? Kati! Hova le van egy édesapám? Gyűjtőnek el kell adni 10.000 euróit. Az már hiszem, hogy nem tudja csökkentek a lehetőségek. Ibájra való, mi a te? Meg az autókat meg kell most, ki kell tolni, és akkor át kell öröcsét. Töltsétek? Öröcsét. Apa! Húpa! Ilyen. Elföldmenes jól látod. Megvan a könyvben is egy különben. Megvan az olyan autókönyvben. Azt felrakni, megvan az olyan autókönyvben bent. Tudom, hogy hol van neki. Fiat Zasztav úgy van ráírva. Igen? Ki az asztal a fény? Te váltam egy ilyen, ugye? Hát így. A limuzin a száll. Megyünk, ittunk egy kicsit. Ki kell pokonozni. Na válik az értékesebb, a kicsi, ugye? Nem a kicsi? Nem biztos. Nem, de nekem sok. Hát nem, hogy a rabokkaszám van. Gáncsi? Nem kő sok. Gáncsinak? Én kérek. Miért akarsz, hogy ezt szeretett a tartalmat? Áááá, így a morga. Hát, hozok megy tiszta. Tiszta! Miért, hogy megint az Attila? Tiszta a pohár! Mikor már? Hány olyan még egy fordulót befejezünk. Hány óra? Még csugálom. Hány óra van? Fél öt. Hallod. Nem lesz még 6 óráig. De, hát dehogy nem. Csak nagy, hát nem tudom, hogy most vagy. Hát igen, Jancsi. Nem tudom, hogy ide. Ide adják le a szeknét. Az egyik szeknét. Akkor jön a fél. Az egyik szeknét. Adja. Ha nem, figyelj, ha nem kell, akkor jön hozzászólnak. Ja, ez most. Jó. Yeah. Tavaly ütettem bele, hogy egy kicsit elvoltuk a cserébe, ütettem, és most... De ez se bírja a fagyot, nem? Hát annyira bírja, hogy nem szabad mínusz 10 foknál kint hagyni. Mínusz 2-3-at kint, aztán mínusz 2-3-at kint, aztán mínusz 2-3-at kint, aztán mínusz 2-3-at kint, aztán mínusz 2-3-at kint, aztán mínusz 2-3-at kint, aztán mínusz 2-3-at kint, aztán mínusz 2-3-at kint, aztán mínusz 2-3-at kint, aztán mínusz 2-3-at kint, aztán mínusz 2-3-at kint, aztán mínusz 2-3-at kint, aztán mínusz 2-3-at kint, aztán mínusz 2-3-at kint, aztán mínusz 2-3-at kint, aztán mínusz 2-3-at kint, aztán mínusz 2-3-at kint, be lehet zárni. Majd be lehet a kanyom már. Ennyi. Akkor is spicsod, nem? Csak ez kamera, nem? Aha. 70 mai. Xiaomi, nem? Aha. Hát a Xiaomi is azon belül ez a 70 mai, vagy a 70 mai, tudod. Hát nem. A Xiaomi nem olyan drága. Középkategóriás a GoPro-hoz képest. Ja, de ez nem olyan, mint a GoPro, hát a GoPro az teljesen más. De, ja, azt mondom, de nem, de Xiaomi, a GoPro az kell 2000-be, a Xiaomi az még csak 50. De jó, de jó kamera, ja. Most szép képe van. Hol szeretik? Mi se lehet? Te, a kocsit. Jó. Valami lyukot, vagy valami. Hát igen. Arra pont jó az a lyuk, hogy itt a városban rohangászom bele. És ha összetöri, akkor ja. Nem ez drága. Nem felejtem el hajtani. Hát az olyan másik. Lehet egy fenni lyukot 400 euróig. Aztán még elfelejt tisztára hajtani. mikor tetted le? Hát nem is tudom, amikor befejezted az iskolát. Ja, akkor? 20 évesen erre. 20 évesen erre aztán. 25-6 évesen? Hát az akkor nem magod. Hát nem. Olyankor tetted le, mint te. Mi? 26 évesen, te is 26 évesen lett volna, vagy 26. De én amikor most köszöntem 20, mi van itt most? Ne szedik föl. Van másik átkelő, meg... Hoppá, ez nem lesz így jó. Na miért nem, itt elmegyünk meg. Most szedik föl. Ja, most úgy felszedik. Nem te lehet, miért kiharagszik érte? Ismerj ezt a logikát. Mi nem hagytam, hogy csak túl mentek magam. Még sajnáltam, annyit tud sírni. Én is nem sajnál. Ó, tényleg. És? Na, mint hogy... Akkor, de nem értem. Mi mondtad nekik, hogy menjünk? De ez, amiben most vagy, tehát ez... Hát ez fele-fele arányban, az Anikói meg az Attilány. De nem sokáig. De ezt mondod, ez volna az, hogy akkor meg a tiéd, ez meg legyen az övé. De a Nick sem akartál, nem mondottál. Nem akartál. Megravaszottak. Azt hitték, hogy olyan hülyék leszünk, hogy felét megkapja, meg emelnek, és akkor át lesz iratva. Nem engedték meg. Akkor nem mondom, hát én szoktam rendezni. A részem engedt ki meg. Mindig én szoktam mondni az orvosságot. Orvosságot. Nagy. Nem szólok bele, csak... Nem is nehéz ebbe belegondolni. Nem értem az egészet. Egyáltalán minek kérdezze, nem tök mindegy, hogy ki nem én van. Jancsi segítszik. Én segítszik azért, mert nem olyan házban lakunk, ami az én nevemben van, hanem anyáim, meg apáim, szóval... Már tudod, hogy itt a baj. Most nem tudom, mit kell nekik. Miért fizetni az adókat? Igen, fizetik a rezsit, csinálják a hátsó dolgokat, és belik a segítetik, és nem Don't you?